Mbula esili bonane mpe ekoki sanga zomi na mibale nakangaki motema nabanzaki na kokufa sanga zomi na mibale nazalaki se kozela bongo na mpoko oyo nga nakende kowapie nakobima adie nakei kobina na fiste asukisa komela kopo ya mpio nabina rumba ya santima ngai na fiance na ngai sanga zomi na mibale nakangaki motema esili bonane mpe ekoki sanga zomi na mibale nakangaki motema nabanzaki na kokufa sanga zomi na mibale nazalaki se kozela bongo na mpoko oyo nga nakende kowapie nakobima adie nakei kobina na fiste asukisa komela kopo ya mpio nabina rumba ya santima ngai na fiance na ngai sanga zomi na mibale nakangaki motema bonane oyo bonane oyo tikanga na bina na mele na ngai lokola nakufa tikanga na bina babengi nga na nikopo na bina rumba tikanga na bina batuni nga na dekante na bina rumba tikanga na bina na bina rumba fisadie tikanga na bina na bina rumba tikanga na bina babengi nga na minzele na bina rumba